Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 stycznia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zamachowiec ze Stambułu, który w Sylwestra zabił kilkadziesiąt osób, zatrzymany, trafił do aresztu. Szef polskiej dyplomacji nie zgadza się z uwagami szefa Komisji Weneckiej. Dotyczą Trybunału Konstytucyjnego. Odszedł ostatni człowiek, który spacerował po Księżycu. Zmarł dowódca misji Apollo 17. Na początek informacja z Turcji. Schwytano tam mężczyznę, który 1 stycznia zabił 39 osób w jednym z nocnych klubów w Stambule. Informacje podają tamtejsze media. Mężczyzna został aresztowany w mieście koło Stambułu. W sylwestrową noc uzbrojony zamachowiec wtargnął do jednego z popularnych klubów w centrum Stambułu i otworzył ogień z karabinu maszynowego do bawiących się gości. Zginęło 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie Państwo Islamskie. Szef polskiej dyplomacji odrzuca zastrzeżenia szefa Komisji Weneckiej dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Gianni Buquicchio wyraził zaniepokojenie sytuacją w Polsce. W oświadczeniu napisał o próbach wpływania na pracę Trybunału i podporządkowaniu go obecnej politycznej większości. Te słowa skomentował w Brukseli szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. W Warszawie nie słyszałem, żeby były jakieś problemy z Trybunałem Konstytucyjnym. Kwestie pod względem legislacyjnym zostały przyjęte. Mamy nowego szefa, prezes Trybunału. Chyba sprawa jest zamknięta. Być może szef Komisji Weneckiej jeszcze czytał stare gazety czy stare informacje. Nie wiedział o tym, jak sprawy zostały zmienione w pozytywnym kierunku w Warszawie. Minister powiedział, że także Komisja Europejska zostanie poinformowana o zmianach w Polsce i w Trybunale Konstytucyjnym. W lutym rząd odpowie na wątpliwości Brukseli z grudnia i wydane zalecenia. Jeszcze przed świętami komisja ponowiła apel dotyczący m.in. publikacji zaległych orzeczeń Trybunału i zaprzysiężenia trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm. Nie żyje ostatni człowiek, który postawił stopę na Księżycu. W wieku 82 lat zmarł Jean Cernan. Astronauta trzykrotnie brał udział w misjach kosmicznych. W grudniu 1972 roku był dowódcą misji Apollo 17. Podczas lotu na Księżyc jego załoga wykonała słynne zdjęcie kuli ziemskiej, po raz pierwszy widocznej w całości z przestrzeni kosmicznej. Prokuratura we Wrocławiu sprawdzi, czy klienci Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa nie zostali oszukani. Zawiadomienie złożyło Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy. Przedstawiciel tej organizacji, Piotr Sułek, mówi, że pismo dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządzających jednego z ubezpieczycieli działających w Polsce. Chcieliśmy ustalić to, co stało się z pieniędzmi klientów, którzy wykupili polisy w Towarzystwie Europa. Ich środki dramatycznie straciły na wartości. Udało się przekonać prokuraturę, żeby zainteresowała się tym śledztwem i efektem tego jest decyzja, która do nas dotarła o wznowieniu dochodzenia w sprawie Towarzystwa Europa. Przedstawiciele stowarzyszenia proszą o kontakt klientów, którym ubezpieczyciele oferowali ryzykowne produkty inwestycyjne o charakterze ubezpieczenia. Kolejny przypadek ptasiej grypy wykryty w Zachodniopomorskiem. Tym razem wirusem H5N8 zarażone były dwa ptaki znalezione w Wałczu. Szczegóły zna Dawid Siwek z Radia Szczecin. Martwe, chore ptaki to gęś i łabędź. Zostały one znalezione w piątek na brzegu Jeziora Zamkowego, mówi zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono wirusa grypy ptaków H5N8. Jak uspokaja Prost, mamy do czynienia z przypadkiem, a nie ogniskiem choroby. Mimo to lokalni hodowcy drobiu muszą liczyć się z utrudnieniami. Zalecenie, aby drób trzymany przyzagrodowo trzymać w zamknięciu, poić w zamknięciu i karmić w zamknięciu. Powiatowy lekarz weterynarii na terenie gminy miasto Wałcz określił obszar zagrożony ptasią grypą. To czwarty wykryty przypadek tej choroby na Pomorzu Zachodnim. Tym samym szczepem ptasiej grypy zarażone były kaczki czy mewy znajdowane niedaleko Lubczyny i Czarnej Łąki nad jeziorem Dąbie, w Świnoujściu i w Darłowie. W całym kraju stwierdzono do tej pory 30 przypadków ptasiej grypy. 8 najbogatszych ludzi na świecie ma tyle pieniędzy, co 3,5 miliarda najbiedniejszych. Tak wynika z raportu organizacji charytatywnej Oxfam. Wśród 8 najzamożniejszych osób na globie są m.in. współzałożyciel Microsoftu Bill Gates. Jego majątek szacowany jest na 75 miliardów dolarów. Inwestor Warren Buffett ma nieco ponad 60 miliardów dolarów. Czy współzałożyciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg. Jego majątek szacowany jest na 44,5 miliarda dolarów. Data publikacji raportu nie jest przypadkowa. Ujrzał on światło dzienne w dniu rozpoczęcia Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Oxfam apeluje o bardziej ludzką gospodarkę i wzywa rządy do ograniczania wysokich pensji kadr zarządzających, walki z unikaniem płacenia podatków oraz wyższego opodatkowania osób zamożnych. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. Tak się kibicom wydawało, że bez gwiazd przy takiej liczbie kontuzji nie ma wielkich szans na odniesienie sukcesu na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Pierwsze spotkanie przez Polskę przegrane, drugie przegrane i przegrane trzecie. Dziś w Nantes z Rosją było 20-24 i nie ma się co dziwić, że Polacy stracili szansę na awans do kolejnej rundy. Ale i tak nie zasłużyli na awans. Rywale byli lepsi, potwierdził to zaraz po meczu w rozmowie w TVP Łukasz Gierak. Przyjechaliśmy takim składem, myślę, że każdy ma odpowiednie umiejętności, to jest takie powtarzanie, że walczymy, no ale nie ma punktów i to boli. Dzisiaj dużo znowu prostych błędów, nierzuconych kilka karnych sytuacji sam na sam, no i niestety Rosja zwyciężyła, była lepsza. Jutro mecz z Japonią. Zacierają ręce kibice tenisa. Australian Open rozpoczęte. Nie dla wszystkich z sukcesami, na przykład dla Jerzego Janowicza, który odpadł w pierwszej rundzie, ale stawał twardo. W siódmym w turniejowej drabince Marinem Ciliczem przegrał w 5 setach po wygraniu 2 pierwszych. Swój pierwszy pojedynek w nocy w Melbourne zagra Agnieszka Radwańska, która zmierzy się z Cwetaną Pironkową. Agnieszka przystępuje do gry w dobrym humorze, w mieście na samym południu kontynentu, które bardzo lubi. Faktycznie jest gdzie pójść, tym bardziej, że mieszkamy w centrum i zawsze można się gdzieś przejść na jakieś zakupy czy do przeróżnych restauracji. Odkryliśmy bardzo fajną włoską restaurację, gdzie jadłam 3 razy tą samą kaczkę, więc ona przynosi szczęście, więc chyba zjemy jeszcze raz. Bardzo też fajne miasto, gdzie można sobie pospacerować i to jest na pewno jedno z moich ulubionych miejsc, ponieważ w każdy wieczór praktycznie można robić coś innego. W Formule 1 doszło do planowanych od dawna transferów. Zostały potwierdzone. Do Mercedesa za Nico Rosberga przechodzi Valtteri Bottas, a w jego miejsce w Williamsie zajmie Felipe Massa, który miał pożegnać się z Formułą 1, ale odłożył to pożegnanie na bliżej nieokreślony czas. Z drugiego końca świata do Warszawy wrócił dziś Kuba Przygoński, który w Dakarze w rywalizacji kierowców zajął 7. miejsce. Świetny wynik, ale są jeszcze spore rezerwy, twierdzi Przygoński. Rezerw na pewno mamy dużo, no muszę jakby jechać szybciej na takich otwartych, właśnie szybkich odcinkach, gdzie jedziemy prawie 200 na godzinę. Niektórzy zawodnicy nawet w ogóle nie odpuszczą gazu, a ja jednak czasem się trochę zawaham, czy ta dziura to jest taka dziura, że my przejedziemy, czy ta dziura jest taka, że my zakończymy w tej dziurze już żywot samochodu. I jeszcze w inny kąt świata zajrzymy na koniec, do Gabonu. Puchar Narodów Afryki. Zaskakująco dużo kibiców śledzi to, co dzieje się w turnieju, choć najciekawsze dopiero przed nami. Dziś broniące tytułu Wybrzeże Kości Słoniowej zremisowało z Togo 0-0, a Demokratyczna Republika Konga wygrała z Marokiem 1-0. Nad Polską chmury, z których może sypać śnieg. Tak będzie i w nocy, i jutro. Na termometrach w najbliższych godzinach od minus 11 do minus 4, a w ciągu dnia od minus 6 do 0. Trójka. Program trzeci. GH+. We'll be right back. Zbliża się 13 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Rozpoczęliśmy właśnie audycję GH+, którą dziś realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie i internecie czuwa jak zwykle Bartosz Gil. Przy komputerze oczywiście, w którym jest dostęp do internetu. Dziś zgodnie z zapowiedzią, wreszcie, bo trochę na to przyszło poczekać, podsumowanie płyt, najciekawszych płyt roku 2016 i od razu muszę zaznaczyć, że to pierwsza część podsumowania, bowiem no krótko mówiąc nie zmieszczą się najważniejsze, wszystkie to na pewno się nie zmieszczą, ale w jednej audycji zmieściłoby się ledwie kilka, dlatego dzisiaj zaczynamy, a skończymy za tydzień. Powiem może najpierw o tych płytach, które się nie zmieściły w czołowej dwudziestce, a mianowicie, a były blisko: Bob Mould, Patch the Sky, Mick Harvey, Delirium Tremens, The Amazing Ambulance, Woven Hand, Star Treatment, Kristen Lass, The Early Years, Dwójka, Jumbie Nye, Hermitage. Powiedzmy, że to była ex aequo miejsce 20. Na 19. Drive-By Truckers i American Band. Tych zespołów, tych płyt dzisiaj nie słuchamy. Krótko mówiąc, nie zmieszczą się, natomiast przechodzimy już płynnym ruchem do pozycji 18, a właściwie już przeszliśmy, dlatego że grupa Dunyan otworzyła dzisiejsze spotkanie. Słuchaliśmy fragmentu ich ósmej płyty długogrającej zatytułowanej Hexan. Nierówne mają propozycje, jeśli chodzi o albumy, ale akurat ta najnowsza jest naprawdę niezła. I przechodzimy teraz już do pozycji 17, a tam PJ Harvey, The Hope 6 Demolition Project. Thank you. up to it, and they will sing to you, baby, as they taxi daily. You know I can't sleep beside it, because I know what lies behind it. And if you run from it, baby, it will chase you daily. Say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Don't you wanna see me alive? Only wanna see me alive. Don't you wanna see me alive? Only wanna see me alive. Because the songs that they sing to you, baby, they made you crazy. Just push them out your life, but don't even think twice. Because they double-crossed us, baby, they made you fat and lazy. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Don't you wanna see me alive? See me alive, only wanna see me alive. To już był fragment Alive z płyty, która znalazła się w moim zestawieniu na miejscu 16. Steve Mason i album Meet the Humans. Steve Mason, czyli artysta znany oprócz oczywiście płyt solowych, które wydaje od jakiegoś czasu, z grupy The Beta Band, która działała na początku, głównie na początku XXI wieku. Ta płyta, Meet the Humans, to jest największy sukces komercyjny Steve'a Masona, jeśli chodzi o jego solowe dokonania. Wcześniej udawało mu się sprzedać sporo, znaczy to też bardzo względne, sporo to za wiele powiedziane, ale stosunkowo nieźle radziła sobie grupa właśnie The Beta Band. Natomiast teraz właśnie Steve Mason coraz lepiej radzi sobie również, jeśli chodzi o solowe dokonania. To była pozycja 16, przechodzimy do miejsca 15 i 14 oczywiście od razu. Na miejscu 15 grupa Underworld. Piękny powrót, piękny nie tylko dlatego, że po kilkuletniej przerwie, ale również dlatego, że nagrali najlepszą płytę od 20 lat praktycznie. Blisko 20, powiedzmy, bo 99 rok, czyli powiedzmy 16-17 lat. Ten nowy album ubiegłoroczny ma tytuł Barbara, Barbara, We Face a Shining Future. A zaraz potem Damien Jurado i Richard Swift z płyty Other People's Songs. Bigger than that, things start happening. Crazy Like a Fox z repertuaru grupy Link Cromwell z roku 1966. To nagranie oczywiście z tego roku pochodzi. Trochę w klimacie, przynajmniej tak od połowy, a już zwłaszcza końcówka nagrań grupy The Velvet Underground. Ale to był Damien Jurado i Richard Swift z płyty Other People's Songs, czyli krótko mówiąc same covery na tym albumie. To miejsce 14. A na pozycji 13 artysta, który nazywa się Roger Sellers, a w roku ubiegłym zadebiutował fonograficznie pod pseudonimem Bion. pretend when I look in your eyes. Don't know where you're going. Don't come back, please come back tonight. Just about the only thing left is a lie. I wonder where you are. Then I wonder, but I won't wonder anymore. And I can see you now, sitting there in front of the station. Feel the rain fall down again. I'd love to be there now, but I'm heading in the other direction. Feel the rain fall. Tak się rozpoczyna album Ape in Pink Marble, 9. płyta Devendra Banharta, która ukazała się we wrześniu. Tytuł piosenki Middle Names. I tu muszę powiedzieć, że nie bardzo zgadzam się z ocenami krytyków anglosaskich, których opinie na temat tego albumu były dosyć powściągliwe. Moim zdaniem ta płyta jest bardzo ładna. Devendra Banhart, Ape in Pink Marble na miejscu 12. Na 13. przypomnę jeszcze Roger Sellers, czyli Bayon i album Primitives. Przechodzimy do pozycji 11. Anton Newcomb i jego The Brian Johnstone Massacre, 15. album, licząc również płytę z muzyką filmową. 15. płyta zatytułowana Third World Pyramid. Anton Newcomb może nie jak zawsze, ale jak często w wysokiej formie artystycznej. The Brown Johnston Massacre, płyta Third World Pyramid, ukazała się jesienią, a to był utwór zatytułowany Don't Get Lost. Na zestawieniu na pozycji 11. Teraz wkraczamy do pierwszej dziesiątki. Na pozycji 10. A Moon-Shaped Pool, grupa Radiohead. Najlepsza płyta, zaryzykuję takie stwierdzenie, że to najlepsza płyta grupy Radiohead od nie tylko od wielu lat, ale wręcz od albumu OK Computer z roku 1997. Świetny początek naprawdę udanej płyty Radiohead. Piosenka Burn the Witch z albumu A Moon-Shaped Pool. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów po raz szósty, jeśli chodzi o albumy grupy Radiohead. W Wielkiej Brytanii rzecz jasna. Za tydzień pierwsza ósemka ubiegłego roku, natomiast dziś na zakończenie pozycja dziewiąta. Zanim ją zapowiem, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, żeby Państwo nie traktowali kolejności jakoś szczególnie poważnie, dlatego że myślę, że gdybym to zestawienie przygotowywał za tydzień czy za dwa, różniłoby się i to dosyć znacznie. Na miejscu 9 grupa, która właściwie chyba powinna być troszkę wyżej, no ale ponieważ przygotowałem i umieściłem ich na 9, to niech tak zostanie. King Gizzard and the Lizard Wizard, 8 album wydany w kwietniu ubiegłego roku, Nonagon Infinity. Za chwilę połączone dwa fragmenty z tej płyty Big Fist Wasp i Gamma Knife, natomiast chciałbym powiedzieć, że dla fanów muzycy grupy King Gizzard przygotowali nie tylko niespodziankę, ale właściwie prawdziwą lawinę niespodzianek, dlatego że po pierwsze w lutym ukazuje się już następny album zespołu, a w ogóle w 2017 roku ma się ukazać 5 płyt grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Bardzo jestem ciekawy, co się na tych płytach będzie działo i czy wszystkie będą równie udane, a może po prostu będą to jakieś ciekawostki. Zobaczymy, wkrótce się okaże. King Gizzard, Michał Jakubik, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman. Dziękujemy, do usłyszenia. Dobranoc.